أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, hadis 114'te kalmıştık. Gıybet ve onun kötülenmesiyle ilgili başlıkla devam ediyoruz. Hadis 114. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her Müslümanın kanı, malı ve şahsiyeti diğer Müslümana haramdır. Hadis 115. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birbirinize haset etmeyin, nefretleşmeyin, birbirinize sırtınızı çevirmeyin ve bazınız diğerini gıybet etmesin, Allah'ın kardeş kulları olun. Hadis 116. Enes İbni Malik radıyallahu anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İsra gecesi tırnaklarıyla yüzleri tırmalayan bir kavme uğradım. Dedim ki, ey Cibril, bunlar kimlerdir? Dedi ki, bunlar insanların gıybetini edenler ve onların gizli hallerini araştıranlardır. Hadis 117. Süleym bin Cabir radıyallahu anhu da Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına geldim. Gelip dedim ki, bana Allah'ın beni faydalandıracağın bir hayrı öğret. Buyurdu ki, kendi kovandan su isteyen ki birine su vermek bile olsa, İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Kardeşini güler yüzle güzel bir şekilde karşıla ve yanında ayrıldığında da gıybetini yapma. Allahu Akbar. Ya Rabbi sallallahu. Hadis 118. Bera radiyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam bize evlerinden oturan kızların bile işittiği bir hitapta bulundular. Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler, Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıplarını takip ederse Allah onun ayıplarını takip eder. Ki Allah kimin ayıplarını takip ederse o kimse evinde, evinin ortasında bile olsa Allah onu rezil eder. Hadis 119. Ebu Berze radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler, Müslümanların kusurlarının ve sürçmelerinin peşine düşmeyin. Kim Müslümanların sürçmelerini takip ederse Allah da onun sürçmesini takip eder ve Allah kimin sürçmesini takip ederse o kimse evinin ortasında olsa bile Allah onu rezil eder. Hadis 120. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, riba faiz 70 günahtır. En düşüğü kişinin anasını nikahlaması gibidir. En kötüsü ise Müslüman kişinin gıybetini yapmaktır. Haysiyetine hakaret etmek, ayıp aramak, namusuna halel getirmek bu hadisin nehyi kapsamındadır. Bu hadisin nehyi kapsamındadır. Hadis 121. Enes radıyallahu anhu'dan dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam bize ribanın, faizin dehşetinden bahseden bir hutbede bulundu. Buyurdu ki, kişinin bir dirhem faize bulaşması Allah indinde kişinin 36 defa zina etmesinden daha büyük bir günahtır. Ribanın en çirkini ise Müslümanın gizli hallerini araştırmaktır. Hadis 122. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu da dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber bir yolculuk esnasında iki kabre uğradık. Buyurdu ki, şüphesiz şu ikisi sizin büyük saymadığınız günahlardan ötürü azap olunuyorlar. Birisi insanların gıybetini ederdi, diğeri ise idrarından sakınmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki yaş dal getirtti. Onları kesti, sonra bu kesilen dalların kabre dikilmesini emretti ve buyurdu ki, şu iki dal yaş kaldığı sürece onların azabı hafifleyecektir. Hadis 123. Amr bin Elas bir leşin yanından geçince dedi ki, Allah'a yemin olsun ki birinizin şunun etinden yemesinin kardeşinin gıybetini ederek etini yemesinden daha iyidir. Hadis 124. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan dedi ki Resul-i Ekrem, kim kardeşinin etini gıybetini yaparak dünyada yediyse ona ahirette onun eti getirilir ve denilir ki onu diriyken yediğin gibi ölüyken de ye bakalım. Adam onu yiyecek ve ekşiliğinden ve acılığından bağırıp duracaktır. Hadis 125. Ubedetü Selmani radıyallahu teala an dedi ki iki oruç bozucudan, gıybetten ve yalandan sakının. Hadis 126. Mücahit radıyallahu anh dedi ki Müslüman orucunu gıybet ve yalandan selamette kılandır. Hadis 127. Errabi bin Süheyb'den iki kişi Mescid-ül Haram'ın kapılarının birinin yanından otururken yanlarından sakalını, bıyığını kesmek suretiyle kendini kadınlara benzetmiş biri geçti. Bunlar dediler ki şunu erkeklikten sadece bir şeyi kaldı. Sonra namaz için ikamet olundu ve insanlarla birlikte namaz kıldıktan sonra konuştukları şeyi düşündüler. Bunu Ata radıyallahu anha gidip sordular. Ata radıyallahu anha onlara abdest ve namazlarını tekrar etmelerini, eğer oruçlu iseler kaza etmelerini emretti. Hadis 128. Halid Errabi'den mescide girdim ve bir adamdan bahseden birilerinin yanına oturdum. Onları bundan nehyettim ve sustular. Sonra konuşma döndü dolaştı, yine o adama geldi. Ben de konuya girmiş bulundum. Gece rüyamda şöyle gördüm. Elinde beyaz bir tabak ve üzerinde bulunan domuz etiyle uzun boylu siyah bir adam geldi. Bana ye dedi. Domuz eti mi yiyeceğim? Vallahi onu yemem dedim. Beni kafamdan tutup şiddetli bir şekilde azarlayarak onu ağzıma soktu ve ye dedi. Bunun üzerine onu çiğnedim fakat yutamadım. Onu çıkarıp fırlattım. Uyandığımda bunun etkisini 30 gün 30 gece hissettim. Yemek yerken ağzımdan o etin tadını duyuyordum. Allah'a. Hadis 129. Yahya bin Eyüp'den da bu rüyanın benzerini gördüğünü kendisinden dinledim. O da o ağzında günlerce yağını tadını hissetmiş, o insanların gıybetini yapan biriyle oturmuştu. Hadis 130. İkrime radıyallahu teala anhu'dan İbn Abbas radıyallahu anh, birbirinizi ayıplamayın. Hucurat suresi 11. Ayeti hakkında birbirinizi kötülemeyin demektir dedi. Hadis 131. İbni Ebi Nüceyh'den Mücahit radıyallahu anh dedi ki her gıybetçiye ve yüze karşı eğlenene veil olsun. Hümeze 1 ayetindeki hümeze kelimesini insanlarla huzurlarında hakaret eden ve onlarla alay eden kimsedir. Lümeze ise gıybetlerini ederek etlerini yiyen kimselerdir diye tefsir etmiştir. Hadis 132. Vehb bin Münebih'ten Zulkarneyn aleyhisselam bazı ümmetlere dedi ki sözünüzün birliğinin ve yolunuzun doğruluğunun sebebi nedir? Dediler ki hile yapmadığımız ve birimizin gıybetini etmediğimiz için böyleyiz. Hadis 133. Kays bin Ebi Hizahazım'dan Amr bin El-As'a bir leşin yanında geçince arkadaşlarına dedi ki Allah'a yemin olsun ki birinizin şunun etinden doyuncaya kadar yemesi Müslüman bir kimsenin gıybetini ederek etini yemesinden daha iyidir. Hadis 134. Kab el-Ahbar'dan gıybet ameli yok eder. Hadis 135. Katade radıyallahu anhu'dan bize kabir azabının 3 sebebiyle olacağı anlatıldı. 3'te biri idrar sıçrantılarından sakınmaktan, 3'te biri gıybetten, 3'te biri laf taşımaktan. Hadis 136. Dehak radıyallahu anhu'dan birbirinizi ayıplamayın. Hucurat suresinin 11. ayetindeki lemz kelimesi nemime laf taşımaktır. Hadis 137. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan dedi ki, arkadaşının ayıplarını anlatmak istediğin zaman kendi ayıplarını hatırla. Hadis 138. Yezid bin el-Asam'dan Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle derken işittim. Biriniz kardeşinin gözündeki kılı görür fakat kendi gözündeki kiranı unutur. Yani merteği unutur. Hadis 139. Salih el-Müzenni'den Resul radıyallahu teala anhu'dan Ebu Derda radıyallahu anh'a şöyle yazdı. Sana Allah'ı zikretmeni tavsiye ederim. Zira o devadır ve seni insanları zikretmekten nehyederim. Zira bu hastalıktır. Hadis 140. Avn bin Abdullah dedi ki, bir kimsenin kendi ayıplarından gafil kalacağı bir gaflet hali dışında insanların ayıplarıyla meşgul olmaktan kurtulacağını zannetmiyorum. Hadis 141. Bekir bin Abdullah el-Müzeni'den birisi kendi ayıbını unutmuş olduğu halde insanların ayıplarıyla meşgulken görürseniz bilin ki o bir mekre, Allah'ın imtihan tuzağına uğramıştır. Hadis 142. El-Ahnaf bin Kays dedi ki, birisi benim yanımdan kalktığında onun kötülüğünden bahsetmem. Hadis 143. El-Asma'i babasında naklediyor. El-Ahnaf bin Kays'ın yanında birisinden bahsedilince dedi ki, onu bırakın, rızkını yesin. Zaten eceli ona doğru gelmekte. Hadis 144. Hasan el-Basri radıyallahu an dedi ki, ey Ademoğlu, kardeşinin gözündeki çapağı görürsün fakat kendi gözündeki kıymığı görmezsin. Evet, burada kaldık. Gıybetin izahına Allah nasip ederse bir dahaki dersimiz olur. 145. hadiste devam edeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.